Es ist ab und die Vögel und der dressierte Rasser. Die Vögel werden weniger wild, Rasser laufen besser. Es geht Unterhaltung und nicht Selbstverwirklichung. Der Rhythmus, der von den Boxen kommt, haltet unseren Schwung. Die Farben gehen an uns vorbei und nehmen uns den Verstand. Denn und wenn, weisse Elefant. Es ist Sommer in Paris. I kto wygrał? Kto wygrał? Czy Szwajcarzy teraz, czy wcześniej Brazylijczycy? Tak naprawdę będzie to wiadome 17 czerwca, jeśli chodzi o Mundial. No gdzieś tak przed 22. A w strefie już wiadomo, kto wygrał ten pojedynek drużyn. Czy strefa rock'n'rolla wolna od Angola nie jest lepsza i szybsza od Mundialu? Grupa E. Brazylia, Szwajcaria. Ileż to tych grup? Niedługo zabraknie liter alfabetu, żeby to wszystko pomieścić na Mundialu. Ale my w strefie wszystko zmieścimy w tych bardzo długich, pojemnych dwóch godzinach ze środy na czwartek, między drugą a czwartą. Doktor Wilczur uwielbia. Uwielbia Mundial. Albo Euro. Dzięki temu może wcześniej rozpocząć zasłużony urlop i nieniepokojony mknąć pustymi autostradami i nocować w pustych motelach, hotelach, pensjonatach, kampingach. Nieniepokojony przez rzeszę. Wtedy przed telewizorami oglądającymi Mundial. W sprawie urlopu doktora Wilczura przezornie zatroskana słuchaczka Basia. Muszę pana uczulić na to, aby pan koniecznie podał datę powrotu, żebyśmy mogli odpowiednio, czyli tak tydzień wcześniej, przysłać panu jakieś listele. No bo co pan będzie czytał po powrocie? No chyba, że na żywo będzie. No to jak to? Nie jest na żywo? Ech. No dobrze. Strefa Małpa. Polskie Radio. .pl. Dobrze. To przechodzimy do kolejnego pojedynku grupowego. Tym razem F. No, niedługo będziemy coś grać z grupy Z. Ale to jeszcze chwilka. No dobrze. Nie uprzedzajmy wypadków. Na razie grupa F. Mecz 18 czerwca o godzinie 14. O, to trzeba będzie poczekać. Trzeba będzie poczekać na wynik. A u nas już za chwilę wszystko stanie się jasne. Pojedynek Szwecja, Korea Południowa. 새까만 땅, 새까만 산, 새까만 꽃, 새까만 얼굴에 피었네. Nie no, kibice strefy rock'n'rolla wolnej od Angola mają zdecydowanie lepiej niż prawdziwi kibice piłkarscy, bo ci będą musieli poczekać do 18 czerwca, do jakiejś 16, żeby dowiedzieć się, jaki był wynik spotkania Szwecja-Korea Południowa. A kibice strefowi już wiedzą. Nie jest lepiej? Jest lepiej. Niektórzy słuchacze co prawda zarzucają, że audycja nie na żywo, no ale... Jak to nie na żywo? No, prawie na żywo. Nawet czas mogę podać kwadrans po trzeciej. Ale przyznaję, że nie jest to pora zbytnio sprzyjająca śledzeniu jakichkolwiek wyczynów, nawet i piłkarskich. Ale nic to. My pomagamy. Pomagamy. Nie spać! Nie spać! Ach, w ferworze prowadzenia audycji pełen tych piłkarskich, sportowych emocji oczywiście zapomniałem uścisnąć wdzięcznie łapę naszego kronikarza, który oczywiście wspiera doktora Wilczura w dzisiejszym wydaniu sportowym, a jakże audycji Strefa Piłki Metalu o piłki. No i tutaj nasz kronikarz wtrącił swoje 3 grosze w różne zestawy muzyczne, a słuchacze muszą zgadnąć, w które, no bo to wiadomo, że jak doktor Wilczur coś wkłada, no, nie da się słuchać, a jak kronikarz włoży albo ktokolwiek inny, jakiś kumotr albo kuma strefowa, to od razu słychać, że to nie doktor Wilczur maczał w tym palce. No dobrze. Ale przecież jest to audycja muzyczna, a jak nie muzyczna, to przynajmniej sportowa dzisiaj. Jest. No i strefowy mundial, no musi trwać. Dobrze. To w takim razie grupa G. Zaraz dojdziemy do grupy Z, ale to za chwilkę. Również 18 czerwca, ale się będą musieli prawdziwi kibice naczekać. A my już za chwilę będziemy wiedzieć, jak zakończy się mecz Belgii z Panamą. Hey, you'll hit the hit. los excesos hasta que no tengas eso, si me explota el corazón. Y vivo como el último día, porque las alegrías no caben en el cajón. Si la vida no me quiere, ¿para qué yo la quiero? Pues si ella no me quiere. Yo un alcohólico suicida, que ama la bebida y adora las mujeres. Yo le brindo una sonrisa al que la necesita y no me quedaré sin dientes. Por eso yo vivo en los excesos hasta que no tengas eso, si me explota el corazón. Y vivo como el último día, porque las alegrías no caben en el cajón. Quiero parar de ser un chico loco, de meterme en mis problemas, de hacer lo que yo quiera, de andar en alborotos. Si la vida se me acaba, yo no quiero ser carga, no quiero ser un viejo. Por eso yo vivo los excesos hasta que no tengas eso, si me explota el corazón. Y vivo como el último día, porque las alegrías no caben en el cajón. Por eso yo vivo los excesos hasta que no tengas eso, si me explota el corazón. Y vivo como el último día, porque las alegrías no caben en el cajón. Panama czy Belgia? Wcześniej kto wygra ten mecz, który w rzeczywistości piłkarskiej odbędzie się 18 czerwca o 17 w Soczi, a u nas już jest i każdy może wytypować zwycięzcę i każdy może wygrać, nie tak jak na mundialu. Czy Belgowie, czy Panamczycy wygrali ten pojedynek i ile? To ilu? I czy do zera? Czy nie do zera? I czy były jakieś karniaki? No ale jak powiedzą słuchacze, to czy były karniaki, czy nie, na pewno po prostu spalony ten zestaw przez doktora Wilczura. strefa@polskieradio.pl. Można pisać i można donosić, kto lepszy w tych pojedynkach, w tych meczach. No ale czy wiadomo, kiedy będzie to na antenie, kiedy dr Wilczur będzie tam mknął na wakacjach przez puste autostrady, nie zatłoczone przez kibiców piłkarskich z okazji mundialu. Oczywiście. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem strefa piłki, metalu o piłki. No, czasem się uda, czasem się nie uda, ale to nic. O, może teraz się uda przynajmniej w połowie, bo znów mamy dosyć mocne składy i sam nie wiem, kto wygra ten pojedynek. O prawdziwej piłce nożnej się nie wypowiadam. Nie wiem, kto ma większe szanse, ale tutaj strefowo i muzycznie, no chyba jest walka wyrównana. Prawdziwi kibice piłkarscy będą musieli poczekać do 19 czerwca, żeby się przekonać, ale już do mniej więcej 16 to tam południa tylko zleciało, ale znowu kibice strefy mają lepiej, bo za, powiedziałbym, 7-8 minut będą już wiedzieć wszystko. Kto wygrał ten mecz? Kolumbia i Japonia. De la gente, doctor Capula presente, es movimiento consciente. vida poética por la vida. Canto rico, danza de América Nativa. Que se sienta fuego por todo el planeta alimentando. Vaya, el espíritu y la mente con nuestro sonido y con el grito de la gente. Ese grito que estalla y se siente. Tocó por la presente, es el sonido de la gente. Tocó por la presente, es movimiento consciente. Tocó por la presente, es el sonido de la gente. Tocó por la presente, es movimiento consciente. Continuamos a highlight. Vamos alumbrando todos alrededor este curso. El alto el ritmo en tu corazón, ese es el pulso. Vamos alumbrando todo alrededor, ese es el pulso. Es el alto el ritmo en tu corazón. Nie ma. No jako żywo, wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv. Strefa piłki, metalu, o piłki. Wszystko jest w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Ancola. Nawet być może uda nam się zgadnąć niektóre wyniki prawdziwego mundialu, nie do takiego tam strefowego, bo to był mecz Kolumbia-Japonia. No i każdy może we własnym sumieniu oczywiście dojść do wniosku i do przekonania, kto był lepszy. A potem niestety trzeba czekać do 19 czerwca, żeby się przekonać, czy strefa miała rację i wszyscy słuchający strefy też. No ale to nieważne, jaka jest rzeczywistość. Ważne, co dzieje się w strefie rock'n'rolla wolnej. Gangola. Oczywiście można pisać w sprawach piłkarskich, no ale tam doktor Wilczur, co tam wie na ten temat? No, można jakieś swoje preferencje wysyłać. No i stali, zatwardziali słuchacze. Już wysyłają. Taka Basia. No, przedstawicielka elit. Dodajmy. Donosi. Tydzień temu, no bo dzisiaj pisany za tydzień, odczytany taki tryb produkcyjnej audycji. Tak się nie da żyć, lamentuje Basia. Od wczoraj do jutra wyłącznie mam imprezy jakieś wieczorami. Nie mam czasu pracować, ponieważ po imprezie muszę się przecież wyspać. A i do roboty, na przykład dzisiaj na 12:30 trzeba się udać. Jestem bardzo, bardzo zmęczona. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. No właśnie, tym bardziej, że na ten mecz wszyscy biorą urlop. Wszyscy biorą wolne, zdaje się. 19 czerwca w Moskwie o godzinie 17, czyli cała Polska dowie się przed 19. A u nas już teraz. No, czyż nie jesteśmy najlepsi, najszybsi i najbardziej wiarygodni i solidni. Mecz grupy H. Polska, Senegal. Jak tu piątko jest. sinu kanchele sleng sinu kanle funu ja janle hip parle rek hopperle rek haladerle rek hadar hay technology la sway the g but this got get ye hari ki taxi bigger xi dakhni xi fi fakhel mo melodic balen ni critic de ko ci do re mi fa sol la si fakhel bo elek ni ne diou def na fili xarala deug la la kat xel mu sel mat fakhel ba yem cha mat ba yem cha nak Sigil, oh you will it on my last poet talk singing. Go me see some death back to the roots wreck ah. Jam le real hip hop unek ma dekk di ah. Dekalat Afrik, sunu ar sunu frik. Jala len sunu lyrics ne kuy ranger le epic boy. Pour des soldats le bleu de gefe la balbi taqué. Delo ñu kol magalen mo mi ñul faqué. Rap bi mbokki tasu re re comme militaire so. Misi bi mo ñu dolel xal la ñu yonu rap bi jël tasu tam ki rap bi sant ko rom bi rap bi. Foko jang rap bi boy. No, teoretycznie 19 czerwca około godziny 19 będzie wiadomo, jakim wynikiem zakończył się ten mecz, ale wszyscy i tak wiedzą, jakim wynikiem się zakończy i kto wygra, więc właściwie nie będzie trzeba czekać. Tak jak w strefie, bo w strefie już wiadomo, kto wygrał ten pojedynek. Polska, Senegal. Co prawda niektórzy młodzi strefowicie, oczywiście wiekiem i stażem, no mogliby zapytać, no ale jak to... Jak to Polska? Przecież w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie ma polskich wykonawców. No, nie do końca, bo wiadomo, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu. Nuda, banał i sztampa. No ale polski zespół nie śpiewający po polsku, o, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i ci Polacy właśnie wykonali coś nie po polsku. No oczywiście można się domyślić, a właściwie domyślać. Ci starzy, brzydkie słowo, stali słuchacze wiedzą, jaki to był język, inni nie wiedzą, no ale to dobrze, dlatego że w strefie tak powinno być, że nikt nie wie, o co chodzi. Że to po prostu ludzkie pojęcie przechodzi, co tutaj się dzieje. No nie wiem, jak tam wynik tego meczu muzycznie, a naprawdę no, trzeba będzie trochę poczekać. Polska, Senegal, każdy sobie to wszystko zapisał. No ciekawe właśnie, oprócz kronikarza Siwego, któremu jeszcze raz oczywiście wdzięcznie ściskam łapę, że no, uczestniczył, wtrącał, a nawet wtrącał swoje trzy grosze do audycji. Na pewno sobie zapisuję, jakie były wyniki meczów strefowych i jakie były wyniki meczów grupowych w rzeczywistości i potem nam na pewno takie zestawienie przygotuję, czy strefa miała trochę racji, czy była profetyczna, czy zupełnie beznadziejna. Wszystko się zobaczy. No ale to oczywiście po urlopie doktora Wilczura, no bo na zasłużone wakacje trzeba jechać. No, ale wcześniej oczywiście trzeba grać. Piłka w grze. Musimy jakoś dojechać do urlopu doktora Wilczura z tym mundialem. W końcu jeszcze mecz się nie skończył. Jeszcze co najmniej dwa spotkania fazy grupowej. No i znowu na ten mecz do 25 czerwca. Oni nigdy nie skończą. Oni nigdy nie skończą. Doktor Wilczur wróci z urlopu, a oni jeszcze będą grać. Jeszcze. Trzeba będzie na kolejny urlop wyjechać. 25 czerwca. O 20. O rety. To do 22 trzeba będzie czekać na wynik. To już wolę rozstrzygnąć to w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Mecz Iran-Portugalia. Importa ser quem sou. Sou um ritmo, um átomo, uma pedra no sapato, uma voz que te diz: não faço mais nem menos que alguém. Tenho deveres e direitos também. O dever de mudar, o direito a falar, toda a gente tem. Mas o mundo teve tudo a ligar, comunicar, conversar, apenas escutar. A pressa, o stress, o medo de rasgar a cortina que tapa a fama do olhar. Sigo em frente e não quero parar. Não te posso mudar do caminho que trilhas a lutar. Por aqui está-se bem, dizes tu. Não compreendo o seu lugar, não vai sei errar. Não dou atenção, não dou trela nem ouço a discriminação. O limite assustado, avançado da nossa extinção. A distância, a falta de comunicação entre os seres desta dimensão. Invasão, cada um, cada qual tem um sonho, um caminho, um destino final. Por aqui está-se bem, dizes tu, apontando o caminho seguro de ti. Por aqui está-se bem, dizes tu, deixa lá, não vai dar que eu vou por aqui. Por aqui está-se bem, dizes tu, apontando o caminho seguro de ti. Por aqui está-se bem, dizes tu, deixa lá, não vai dar que eu vou por aqui. Seguro de ti, por aqui está-se bem, dizes tu, deixa lá, não vai dar que eu vou por aqui. Por aqui está-se bem, dizes tu, apontando o caminho seguro de ti. Por aqui está-se bem, dizes tu, deixa lá, não vai dar que eu vou por aqui. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola niedługo będzie kończyć, a ci grają, grają. To na przykład mecz z 25 czerwca. Iran, Portugalia. Co prawda w Iranie oficjalnie nie można grać muzyki, ale strefa oczywiście stanęła na wysokości zadania i jednak muzycznie mamy tutaj pojedynek Iran-Portugalia. No może takie garażowe brzmienie irańskie, ale tam no, oficjalnie nie można niczego nagrać, bo to wiadomo co. Potem. Ale my, tak, u nas też mecz, oczywiście prawdziwi kibice, nie tam jacyś tacy strefowi, no do 25 czerwca do 22 będą musieli czekać na wynik, a tu już wiadomo kto wygrał, Iran, Portugalia. A faza grupowa, oj, do końca niemalże czerwca będzie trwała. Doktor Wilczor już dawno, dawno będzie śmigał pustymi autostradami, a oni będą jeszcze grać. Oni będą jeszcze grać. A jak doktor Wilczur, jak doktorowi Wilczurowi skończy się urlop formalnie mu przysługujący, to oni jeszcze będą grać. I jeszcze będą grać. I doktor Wilczur będzie musiał na chorobowe. Chociaż z tym nie będzie miał problemu. O, nie będzie, wystarczy wybrać tylko odpowiednią specjalizację lekarską. Na pewno zwolnienie gwarantowane. A zresztą, kto może przewidzieć, jak doktor Wilczur wróci, będzie już ramówka letnia, wiecie, rozumicie, no tutaj strefa rock'n'rolla wolna od Angola za poważna jest na wakacje i dopiero na przykład we wrześniu się usłyszymy.

qu'on leur mette en place et qu'on les chasse de la place. Bon, vas-y, m'y frappe, allons, veux, fais-nous confiance. En France, y'a pas que des nonos, y'en a qui pensent. Crois pas qu'ils vont suivre comme des lâches, en laissant sur terre. Dans les discours qui fâchent, qui n'ont pas envie de se taire. On va tous descendre, ça sera toujours de grâce à mon mur. Qu'est-ce que tu vas prendre une grosse claque dans ta face? Leur montrer, leur montrer. Ce matin, il y avait les gens de la télé sans venir voir de plus près. Pour tenter d'expliquer. Punktualnie czwarta.